Kończy się tygodniowy protest mieszkających w Polsce Białorusinów. Akcje prowadzone są na przejściach granicznych w Kuźnicy, Bobrownikach, Kukurykach i Terespolu. Protestujący domagają się m.in. ostrych sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Zwracamy się do Unii Europejskiej, by wprowadziło sankcje gospodarcze jak najszybciej i jak najmocniejsze przeciwko Łukaszence, by ratować Białorusinów. Również zwracamy się do reżimu Łukaszenki, by otworzył granice dla Białorusinów, uwolnił więźniów politycznych i przeprowadził nowe, uczciwe wybory. Były ambasador Białorusi Paweł Łatuszko, obecnie opozycjonista. Nasz głos usłyszeli i w Brukseli rezolucja Europarlamentu już jest pisana. Nawet jeden z postulatów, który mieliśmy tu na akcji, postawiliśmy. Słyszą nas w Berlinie, w Paryżu, w Warszawie, w Wilnie. I to jest najważniejsze, że na pewno rozumieją politycy, że Białorusini będą walczyli. Potrzebujemy, by Unia Europejska zaczęła działać wobec reżimu Łukaszenki, który okupuje naszą ojczyznę. Widzimy, że Unia jest bardzo delikatna. Potrzebujemy mocniejszych kroków, na przykład blokada handlu. W tej chwili żądamy czwartego pakietu sankcji wobec Łukaszenki. Bigieta w Bobrownikach przebiega spokojnie i potrwa jeszcze godzinę. Protestujący blokują przejazd do granicy, chodząc po przejściu dla pieszych i co kilkanaście minut przepuszczając samochody. Tymczasem rodzice białoruskiego blogera Ramana Pratasiewicza zwrócili się do kanclerz Niemiec Angeli Merkel z prośbą o pomoc. W wywiadzie udzielonym dziennikowi Bild wyrażają nadzieję, że szefowa niemieckiego rządu zintensyfikuje swoje apele o uwolnienie ich syna i innych więźniów politycznych na Białorusi. Na łamach niemieckiej gazety matka Ramana Pratasiewicza Natalia tłumaczy, że każdy kolejny dzień biernego przypatrywania się wydarzeniom na Białorusi kosztuje życie niewinnych, w tym dzieci. Oni potrzebują pilnej pomocy, bo codziennie są ofiarami sadyzmu i przemocy, twierdzi. Ojciec blogera Dmitri Pratasiewicz z kolei zaznacza, że do syna nie docierają listy, a jego adwokat nie może podzielić się z nimi ani jedną informacją, gdyż ma zakneblowane usta. Raman Pratasiewicz został zatrzymany 23 maja po przymusowym lądowaniu samolotu w Mińsku i od tamtej pory przebywa w areszcie, gdzie zdaniem jego rodziców jest poddawany torturom. Dopełnieniem czarnych scenariuszy są informacje o złym stanie zdrowia aktywisty, potwierdzone nagraniami, na których wyraźnie widać, że odniósł obrażenia. Wywiad z rodzicami blogera ukazał się krótko po wyświetleniu na festiwalu Berlinale dokumentu Odwaga o ulicznych protestach po sfałszowanych wyborach na Białorusi w 2020 roku. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. 239 nowych zakażeń COVID-19 potwierdził przed południem resort zdrowia, to o ponad 40% mniej niż tydzień temu. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa było na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Zmarło 47 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska mówi Polskiemu Radiu, że współczynniki epidemiczne potwierdzają wygasanie trzeciej fali. Średnia liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców na dzień dzisiejszy wynosi 0,9, czyli poniżej jedności. Jest to bardzo dobry współczynnik, który pokazuje, w jakim stanie epidemii jesteśmy. Drugi współczynnik, który jest także ważny, ten współczynnik reprodukcji wirusa, tak zwany współczynnik R, w tej chwili wynosi 0,66, jeżeli chodzi o epidemię. Ta epidemia oczywiście w tej chwili jest w odwrocie. W szpitalach zajętych jest ponad 2100 łóżek covidowych, 300 osób jest pod respiratorami. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 24 miliony szczepień przeciwko koronawirusowi. W pełni zaszczepionych jest już prawie 9,5 miliona osób. Tarnowskie Góry można od dziś zwiedzać ekobusem. Wyprawy pojazdem elektrycznym organizuje Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Oprócz wycieczek w okolice Hałdy Popłuczkowej, stowarzyszenie proponuje wycieczki po ścisłym centrum miasta. Zwiedzanie rozpoczyna się w zabytkowej kopalni Srebra. Ruszamy z zabytkowej kopalni Srebra. Po drodze mijamy park miejski, miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Docieramy do placu Gwarków. Widzimy dzwonnicę, symbol Tarnowskich Gór. Idziemy z przewodnikiem, zwiedzamy starówkę. Będziemy opowiadać o historii, która łączy to dziedzictwo górnicze z tym życiem miejskim. Mówi Grzegorz Rudnicki ze stowarzyszenia. Wycieczki obsługują przewodnicy, którzy na co dzień oprowadzają turystów po zabytkowej kopalni Srebra i sztolni Czarnego Pstrąga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Brzmi, w wielu regionach burzom towarzyszy ulewny deszcz. Do północy burze będą przechodzić prawie nad całą Polską, wyjątkiem wybrzeże i północny zachód. W nocy opady ustaną, ale jutro czeka nas ochłodzenie. W całym kraju będzie do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

11 minut po godzinie 18. Słuchacie Państwa audycji 3 wymiary gitary w trzecim programie Polskiego Radia. Usłyszeliście Anię Rusowicz i utwór Ptaki, tak swobodnie zagrany, tak majestatycznie przedstawione, jednak na takim pełnym luzie, czego zresztą innym twórcom serdecznie życzę. A przed nami cover, który być może jest wart takiego większej uwagi ze względu na chociażby w ogóle wyzwanie, które jest tutaj wzięte na siebie. Utwór, którego popularność była tłumaczona odwrotnym rytmem do rytmu bicia serca. I Can Get No Satisfaction Rolling Stonesów, tym razem w wykonaniu Cat Power. Jak najbardziej utwór pomaga skontemplować się ze sobą i proszę Państwa, jest adekwatny też do pogody, która w ten weekend widać nas nie rozpieszcza, ale też pomaga, myślę, w kontaktach interpersonalnych, w tych właściwie nawiązaniu więzi z najbliższymi, z tymi, których kochamy, których lubimy, których po prostu chcemy mieć niedaleko siebie. A tak jak smak młodości dla nas był, powiedzmy, w postaci takich zespołów jak Sex Pistols czy Brygada Kryzys, tak dla naszych rodziców Paul Anka był taką postacią, która w tamtych czasach wyznaczała kierunki w muzyce. I tutaj Paul Anka występuje jako ktoś, kto coveruje, tak proszę Państwa, Smells Like Teen Spirit. load up on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out, less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido, yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. To był Paul Anka, Smells Like Teen Spirit, oczywiście Kurta Cobaina i zespołu Nirvana. Jest 18 minut po godzinie 18, także jest ten czas taki zrównoważony w godzinach i minutach. To się zawsze dzieje raz w ciągu godziny, także moment jest magiczny, a my pozostaniemy też w takim klimacie i zaproponuję Państwu Varsovie, Nowa Aleksandria. Thank you. To był utwór Nowa Aleksandria zespołu Siekiera, tym razem w wykonaniu formacji Varsovii. Jest 24 minuty po godzinie 18. I proszę Państwa, teraz zaproponuję cover, który mi się bardzo podoba i myślę, że zresztą może robić wrażenie na wszystkich, że sama Kora, patrząc z góry, też chętnie tego słucha. The Dumplings i Kocham Cię, kochanie moje. Sad wiosenny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochanie moje, do rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie. Kocham cię. No i zrobiło się bardzo romantycznie, zresztą nie bez powodu, bo nastrój, który stwarzają Dumplingsi, taki jest właśnie bardzo magiczny i ciepły. I pozostając tak jak przystało w polskim radiu, przy polskich wykonawcach, zespół z takiego pakietu może bardziej wykopaliskowego, czyli starożytnego, może nie akurat z czasów starożytnego Egiptu, ale prawie z tych czasów, niebiesko-czarni, niedziela będzie dla nas. W czwartek ja mam dyżur, w piątek dwa zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. We've done. czwartek. No a w czwartek ty masz dyżur. Piątek, piątek dwa zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. Jak to przed chwilą zaśpiewali, proszę Państwa, niebiesko-czarni, niedziela będzie dla nas, a teraz przenosimy się w związku właśnie z tą niedzielą na korty do Paryża we Francji. Studio French Open w Trójce. Turniej pań, turniej singlowy pań Rolanda Garrosa rozstrzygnięty. Barbora Krejcikowa, mistrzynią French Open, pokonała w trzech setach Anastazję Pawluczenkową, Rosjankę. 6-1, 2-6, 6-4. Paryż stał jak stoi, czy też stoi jak stał. Nie był porywający ten finał. Chyba ze mną się zgodzi komentator Eurosportu Lech Sidor, którego witam na antenie. Zgadzam się z Tobą i gratuluję wyboru tej piosenki, która właśnie podprowadzała nas pod niedzielę. Bo tak jak często bywa, te finały wielkoszlemowe, u panów to też się zdarza, ale trochę rzadziej, ale u pań te finały bywają różne, bardziej kiepskie niż jakieś porywające. Po pierwsze zmęczenie pań, trochę znużenie turniejem, wielka presja. No jeżeli mamy do czynienia z dwoma, które nigdy nie grały o taką stawkę, to wiadomo było, że któraś pęknie, że albo początek będzie bardzo słaby, albo będą nerwowe końcówki. No wygrała Krejcikowa, bo jest bardziej uniwersalna. Jej repertuar tenisowy jest o wiele lepszy. Tam jest więcej umiejętności, właśnie te umiejętności deblowe się przydadzą zawsze w takich trudnych momentach, bo można jakąś niespodziankę zafundować rywalce. Trochę mi szkoda jest Pawluczenkowej, bo ona szła przez turniej bardzo solidnie, bardzo dobrze wyglądała. Ja nie wiem, na ile ta kontuzja, która się pojawiła w trakcie meczu, przeszkodziła jej w ewentualnym zwycięstwie, ale było widać, że trochę cierpi. No, taki finał, który ja przewidziałem, że wygra Krejcikowa, bo była moją faworytką przed tym ostatnim meczem, ale myślałem, że to będzie troszkę bardziej tak zdecydowane zwycięstwo, bo ona miała rzeczywiście trochę więcej atutów tenisowych po swojej stronie. No tam były jakieś przerwy i medyczna, i Krejcikowa też zniknęła gdzieś w kuluarach na dłużej, więc no taki mam wrażenie trochę rozlazły ten finał. No i pytanie, czy Krejcikowa straciła dużo sił, aby jutro zagrać na zmęczeniu z Igą Świątek i Bethany Mattek-Sands? Ja myślę, że jeżeli było jakieś znużenie i zmęczenie, to miało miejsce po meczu z Greczynką, po meczu z Sakari, gdzie tam trwała walka na wyniszczenie 9-7. 3,5 godziny. 3,5 godziny, tak, 9-7 w trzecim secie. Tam się rozstrzygnął ten tytuł tak naprawdę, bo to była Krejcikowa, tak jak mówię, była moją faworytką, ale wiedziałem, że która wygra ten mecz, ta prawdopodobnie zdobędzie tytuł, bo obie były w najlepszej, w życiowej wręcz formie, a Krejcikowa teraz, mając tytuł singlowy w kieszeni, ona wyjdzie na ten debel i kto wie, może być jeszcze lepsza niż była do tej pory, bo to nic nie buduje dziewczyny, która od niedawna w ogóle zagościła w setce, bo to jest jej pierwszy sezon, niedawno jeszcze w drugiej setce, a jeszcze wcześniej w trzeciej setce, no to jest dziewczyna, która w ogóle nie myślała, że się na tym piedestale singlowym pojawi, bo to jest rasowa debliska. Ona wygrywa wielkie szlemy już od paru lat, jest bardzo wysoko, zresztą z tą samą partnerką grającą, w bardzo wysoką Siniakową. Tak, i to był duet, który przyjechał tutaj wygrać tytuł. No, a może się okazać, że Krejcikowa sobie przyjechała pograć w debla, singla jako trening traktowała jako coś uzupełniającego, a tu się okaże, że może mieć dwa tytuły jutro. No, zobaczymy. My wróżyliśmy to Idze, że z dwoma tytułami wróci, a tu jednak no, wskazuje, raczej ma na to szansę Krejcikowa. No i ewentualnie jeden. Zobaczymy jutro o 11.30 ten mecz. No ale Paryż, mam wrażenie, zatrząsł się wczoraj w Posadach podczas półfinałów mężczyzn. Dwa niewiarygodne widowiska. Najpierw Tsitsipas w trzech setach wygrał z Zverevem. W pięciu, w pięciu, ale no, wygrał w tym piątym secie, dokładnie. 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 3-6. I potem no też niesamowite widowisko Nowaka Dżokowicza, Rafaela Nadala. Nadal, no, legenda Rolanda Garrosa, w końcu musiał ustąpić miejsca Serbowi. Walka straszliwa rzeczywiście. Zaczęło się podobnie jak w finale ubiegłego roku, na jesieni. Tam Serb wydawało się, że wynalazł nową taktykę. Zaczął grać skróty, krótkie krosy, kombinacje. Nie uczestniczył w żadnych długich wymianach. Nie to, że się ich bał, tylko po prostu postanowił inaczej. Został strasznie zniszczony w tym pierwszym secie. Tam było 6-0 wtedy. Tu się zaczęło bardzo podobnie. Tak patrząc po dwóch piłkach, kiedy rozegrał dwie fajne wymiany i wyglądał dobrze, nagle zaczął znowu kombinować. Tak się trochę przestraszyłem, czy to nie jest ten sam Serb, który chce udowodnić, że nie udało się w zeszłym sezonie, to uda się teraz. No ale dobrze, że szybko otrzeźwiał i wrócił do takiej bazowej, ciężkiej pracy. 3-6, 6-3. I ta walka tak naprawdę rozgorzała od pierwszej piłki seta trzeciego, bo rozegrali bez wątpienia najdłuższy set tegorocznego turnieju. No oczywiście to jest do pobicia w finale jeszcze, ale 97 minut, żeby grać jednego seta zakończonego tiebreakiem, no tam się działo wszystko. Tam była dramaturgia, była jakość, były wymiany. Wstawaliśmy z krzeseł podczas komentowania tego spotkania, się łapałem za głowę, nie wierząc czasami w to, co widzę. I jak ten trzeci set rzucił Dżokowicz na swoją korzyść, to pomyślałem, no tu 5 godzin to jest minimum. No i to tak by się skończyło, gdyby nie jakieś problemy Rafaela Nadala, bo Hiszpan w normalnych okolicznościach po przełamaniu i prowadzeniu 2-0 w czwartym nie przegrywa, będąc w 100% zdrowym, nie przegrywa 6 gemów z rzędu, praktycznie bez walki, odwracając się od niektórych piłek. Ja przypuszczam, bo przyznaję się, mam dzień wolny i nie zaglądałem na te różnego rodzaju paryskie fora. Świeżość przed jutrem. Łapisz świeżość, bo jutro bardzo ciężki dzień mnie czeka, tak, będę komentował oba finały, ale powiem ci, że Rafa nie jest człowiekiem, który usiądzie po meczu i będzie płakał, że tu go bolało, tam był naciągnięty, tu pęcherz. Ale wiele na to wskazywało, prawda? On zmieniał skarpetki w czasie meczu. Nie był sobą, rzeczywiście, bo wiemy doskonale, oni się przebierają, koszulki, spodenki, ale rzadko się zdarza, żeby ktoś zmieniał nagle skarpetki, czyli prawdopodobnie tam miał, tak już mu chlupało w tych butach, że być może obcierała go gdzieś skarpetka czy but, jakieś tarcie, powstał pęcherz, tak to pękło, no to się nie da biegać, obaj dobrze wiemy, więc tutaj Hiszpan, nie narzekając, nie gestami, nie pokazywał, że wszystko się sprzysięgło przeciwko niemu, dograł jak dżentelmen do końca, podali sobie ręce, no i Nowak Dżokowicz 4 godziny 11 minut. Wyobrażam sobie, gdyby Nadalowi nic się nie przytrafiło, to ja myślę, że mogliby się zbliżyć nawet do 6 godzin, bo tam piąty set, wydaje się, byłby jak najbardziej sprawiedliwy i Nadal szedł po tego czwartego seta po 2-0. No dobrze, kto jutro wygra według ciebie? Tsitsipas czy Dżokowicz? No wygra na pewno lepszy, to tak to już jest w tym sporcie i wiadomo, każdy ma swoje sympatie. Tsitsipas będzie miał za sobą trybuny, bo jest bardzo duża grecka kolonia, to już pokazali. No oni, ale że wczoraj potrafią. Serbowie też byli słyszani. Ale Serbów jest cała masa, oczywiście. I teraz tak, z jednej strony mamy kogoś, kto jeszcze nie zaznał tego zwycięstwa wielkoslamowego, więc prawdopodobnie jakaś trema, jakiś taki początek, może lekko zardzewiały być Tsitsipas. To jest prawdopodobne, ale pamiętajmy jedną rzecz. I Dżokowicz, i Federer, i Nadal, oni mogą powtarzać na konferencjach, że dla nich tam się nie liczy wyścig po tytuł gracza wszechczasów i tak dalej. Ale ja w te bajki nie wierzę. To jest niemożliwe. Tam między nimi trwa taka rywalizacja od lat, że to się nie mieści w głowie, bo tu rzeczywiście patrząc na ich poziom i na to, jakie są następne pokolenia i jaka jest rywalizacja, jak zacięta, to nie wydaje się, żeby ktokolwiek na przestrzeni, nie wiem, dwóch dekad, trzech dekad mógł się zbliżyć do tych wyników. I teraz wyobraź sobie, że Federer słaby, kontuzja, uznał, że nie ma sensu, ograny Nadal w półfinale, to co powiedział Goran Iwańcewicz, trener trener z domu, było łączenie z domu, powiedział, że jak ograć Nadala, to tylko w półfinale, bo w finale on nie przegrywa tutaj. Nowak, no to Dżokowicz, Nowak musi to wygrać po prostu. No on dokonał tej sztuki i teraz wyobraź sobie, co by się musiało wydarzyć, żeby Tsitsipas, nieupierzony na tle Dżokowicza, wyrwał mu 19 tytuł, który zbliży Dżokowicza do Nadala i do Federera na jedną sztukę. No wyobraź sobie taką sytuację, no ciężko sobie to wyobrazić. To będzie niesamowity dzień w Paryżu. Bardzo dziękuję komentator Eurosportu, Alex Sidor. Dzięki. Dziękuję bardzo. A ja jestem Dariusz Urbanowicz. Zapraszam, jutrzejsza trzecia strona medalu na pewno będzie mocno tenisowa. Do usłyszenia. 16 minut do godziny 19. To są trzy wymiary gitary. A przed nami, proszę Państwa, coś, co jest w zasadzie remiksem i coverem jednocześnie. Formacja Miód i coś, co było swojego czasu takim uwieńczeniem królestwa polskiego bluesa, kiedy byłem małym chłopcem. Oczywiście autorstwa Tadeusza Nalepy. Thank you.